आत्मानः विचरन्ति, इसमें तो मंत्र में एवमेव अस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणा विचरन्ति। आत्मनः पंचमे अंत है ये कानुशाखा, माध्यंदिनी शाखा में आत्मानः विचरन्ति। आत्मा से जीवात्मा निकलती है, आत्मा से निकलते ब्रह्म से सब तरह उत्पत्ति है, किंतु ये ब्रह्म से सब जीव भी निकलते हैं चिन्हगारी निशान दे करके। तो आत्मा की उत्पत्ति जो कहा उसके लिए पहले आया था उपाधि को लेकर के, नहीं है आकाश से जैसे घटाकाश के अनुसार। तस्य विद्योदय फलत्वम उदाहरण है ना साधयति, विद्या उदय होने पर फिर अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, विद्याद्वय के फल कथन करते ब्रह्म इति। ब्रह्म विद्याधिकारे इसमें यावत् किंचिदुपासनम्, ब्रह्म विद्योत्थिति फलं तत्सर्वमिति निर्दिशेत्। उसके उपासना कहेंगे प्राण से प्राण इत्यादि बना, जो उपासना कहा गया ब्रह्म विद्या अधिकार प्रसंग प्रसंग उपक्रम हुआ ब्रह्म विद्या के विषय में जो कुछ उपासना कहा गया उसका फल है तो ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति फलम। जितने उपासना ब्रह्म विद्या के लिए, यथा ब्रह्म विद्या प्रकरणे श्रुतम सर्व उपासनम तथा तद उत्पत्ति फलम तथा, हाँ ब्रह्म विद्या प्रकरण में जितने उपासना सब ब्रह्म विद्या उत्पत्ति फलक तथा इदम नामापि वदेत, नाम उपासना तस्य नाम प्राण से प्राण इत्यादि कहीं उपासना, और नाम जो कहा गया वो भी ब्रह्म विद्या उत्पत्ति के लिए फल है, उत्पत्ति उसका फल। तत्प्रकरणस्थम उपासनम कथम तद उत्पत्ति फलम, ब्रह्म विद्या प्रकरण में स्थित उपासना तो है किंतु तद उत्पत्ति फलम तत्पश्य ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या उत्पत्ति फलम यस्य उपासनस्य, वो उपासना ब्रह्म विद्या उत्पत्ति फल के कैसे इति आशंक्य है। गोदहन यदि गोदहनादि विद्वद् वो गोदहनादिवद् विद्या देवं सर्वम उपासनम विद्याधिकार जीवित्वान् न स्वतंत्र फलं भवेत्। गोदोहनादिवद एवं सर्वम उपासनम विद्यात्, गोदोहनादि छिपेगा इसमें सर्वम उपासनम वो फल है मुख्य विद्या उसके प्रकरण। गोदोहन पात्र पशु काम के लिए कहा किंतु गोदोहन तो कर्म का अंग हो जाएगा, इसी प्रकार सर्वम उपासनम विद्या के लिए विद्याधिकार जीवित्वा, विद्याधिकारम जीवत विद्या अधिकार उपजीव, ऐसे गोदहन कर्म को आश्रय करके गोदहन पात्र है ये विद्या अधिकार जीवित स्वतंत्र फलम न भवेत, न स्वतंत्र फलम भवेत। किंतु गोदहन पशु काम तो है किंतु स्वतंत्र फल अलग नहीं उसके अंतर्गत, किंतु वहाँ तो स्वतंत्र फलम ठीक क्या देखिए। एक नंबर टिप्पणी में गावो दुहंते है कह करके विग्रह से दोहन पात्र हो गया गोदहन, गर्भपत गोदहन जो चमसेन अप प्राण प्रणयित पशु काम से चमस जो जल लाना है कहाँ से कहाँ लाना ये दिया है, गर्भपत्य प्रदेशात आहवन देशम प्रति अपाम प्रणयनम अतर विद्यते, गर्भपत्य प्रदेश अग्नि है वहाँ से आहवन देश के प्रति जल को लाना है। आप पुरुडास करना अर्था जल पुरुडास बनाने के लिए गर्भपत्य देश से जल लेकर आना आहवन्य अग्नि के पास, इदंच पशुफल आकांक्षाया उसके प्राप्ति के लिए पशुफल के लिए, तद अभावे नित्य प्रयोगे चमसेन आप प्रणयती विदिना चमसेन जल प्रणय। और तो आगे अभी इसका नहीं। तो गोदहनादिवत विद्यात, गोदहन पात्र जिस प्रकार है कर्म का अंग हुआ, उसको कर्मांग आश्रित हुआ, तो विद्याधिकार में जितने उपासना से हो विद्या उदयतम स्वतंत्र फलक नहीं है। किंतु गोदहन में तो स्वतंत्र मतलब विद्या उसको छोड़ करके अलग फल नहीं, ब्रह्म विद्या उत्पत्ति को नहीं करे खाली उपासना का कोई फल नहीं, ब्रह्म विद्या के लिए ही है, उससे अधिक कुछ फल होगा। जैसे यहाँ कर्म दस गुणास आदि कर्म करने के लिए जल प्राणायन है, कर्मांग हो जाएगा गोदहन, और उसका अलग फल है, किंतु उसको स्वतंत्र फल मतलब कर्म के बिना खाली फल नहीं होगा। अभी ठीक है, गोदहन आदिपद न नति दृष्णं स्थिनात्यनति दृष्णं एवैनं प्रजया पशुभिः करोति आहार्य पुरुषां पशुकामस्य विधिं कुर्यादिति गृह्यते। एक वाक्य है, उसका अर्थ टिप्पणी में दिया अनति दृष्णमिति। दर्भे वेद्याः स्तरणं कर्तव्यं, दर्भ के द्वारा कुश के द्वारा वेदी का आच्छादन करना है। तच्च स्तरणं यथा भूमि स्वरूपं अत्यंत न दृश्यते तथा बहुलं स्त्रीनियात। अनति दृष्ण मतलब अनति दृश्यम, अति दृश्य नहीं दिखे, वेदी जो है उस नहीं दिखे उसके ऊपर इतने कुश डालना है। यथा भूमि स्वरूपं अत्यंत न दृश्यते नहीं दिखे तथा बहुल आच्छादन करें। अनति दृष्णम जो मंत्र में अनति दृष्णम स्त्रीनाति, अनति दृष्णम न अति दृष्णम न अदृश्य ऐसे डाले। अनति दृष्णम एव एनम प्रजा पशु भी करोति, ऐसे करने से प्रजा पशु से बहुत कर देता है। आहार्य पुरुषां, अच्छा आगे टिप्पणी में देखो, एतादृश स्तरण यजमान वैदिकी अदृश्यमान है प्रजा पशु आदि से प्रभाव होता है। जो वैदेशिक ही यजमान वैदेशिक यजमान वही अलग होगा, वही देशी के अदृश्यमान, वही अलग है देशी के अदृश्यमान है। प्रजा मंत्र में क्या है, एनम प्रजया पशु भी करोति, वही प्रसिद्ध के लिए तरण वही देशी के ही अदृश्यमान, अदृश्यमान तो देशी के अदृश्यमान और ज्ञान माना प्रजा पशु आदि ना, प्रजा पशु आदि ना एक साथ ही प्रभु हो जाता है। आहार्य पुरुषां पशु काम से विधिम कुरियात, आहार्य पुरुषां पशु काम से विधि, गो के पुरुष गोबर को ला करके पशु काम किसमें, नहीं पुरुषत मिट्टी तो होगा उसको भी मिट्टी शब्द से लेते हैं, किंतु पशु काम से वेदियों कुरिया जो कहा है इसी वाक्य में आहार्य पुरुष एक शब्द नहीं, आहार्य पुरुष एक पद है, किंतु एक पद है या आहार्य अलग है, ऐसे में टिप्पणी में अच्छा हाँ आहार्य पुरुष काम से कम अन्यतः पुरुषम आहृत्य, आहार्य में कमा स्वल्प विराम क्या आहार्य लेवंते आहार्य अन्यतः पुरुषम आहृत्य वेदी कुरियात वेदी कार्या पशु परिचान सत्याम। पुरुषम जंबल मृत, किचड़े वाला मृत पुरुष, अच्छा हाँ ये पुरुष मतलब जंबल मृत का उबाला मिट्टी किचड़ वाला वैदिक अन्यतः पुरुषम तो आहार्य अलग पद के है पुरुषम सत्यम त्रयमपिदम दर्श पुनर्वास प्रकरणस्थम है। हाँ हाँ गिरा तो मेटी तो त्रयमपिदम दर्श पुनर्वास प्रकरणस्थम तीन कैसे हुआ, एक वेदी आस्तरण और एक वेदी करना और एक गोधन, गोधन ने पशु काम से एक हुआ और दूसरा हो गया अनतिदृष्टम स्तृणाति, अनतिदृष्टम प्रजया पशु भी करोती ये अलग हुआ, आहार्य पुरुषाम पशु काम से वेदियों को आतृत्य हुआ, इसलिए ऊपर इसका चिन्ह करना चाहिए। तीन हुआ ना, तीन कैसे होगा है? नहीं वो जैसे गोधन पशु काम आया ना आदि पद ने ये वाक्य को लेना, एक अनतिदृष्टम स्त्रीनाति अनतिदृष्टम एवनम प्रजया पशु भी करोती, ये दूसरा वाक्य हुआ गोधन पशु काम से, द्वितीय वाक्य अनतिदृष्टम करोती प्रजया पशु, द्वितीय तृतीय पर है आहार्य पुरुषाम पशु काम से विधि कुरियात इति, आहार्य चाहिए अहार्य आहार्य आदीर्घ चाहिए, नीचे दे अर्थ में दिया ला करके तो त्रय में पीतम दर्श पुनर्वास प्रकरण में है। प्रथम अप्रणय अप्रणयन प्रसंगे द्वितीय दर्भे वेदी स्तरणे, द्वितीय वेदि को डाक देता हूँ, तृतीय वेदीकरण प्रसंगे च बुद्धियम, तो इसे अलग अलग तीन है। तो दर्श पुनर्वास अंगत्व है ना टीका में स्थिता अप्रणयन उपजीवी जल प्रणय कहते हो गोदहनम तद्वारा दर्शादि नियोग निष्पादन द्वारा न, दर्शादि विधि का नियोग निष्पादन होगा कर्म होगा, स्वर्गम अपि साधय देव पशु साधयति, स्वर्ग को देते हुए ही पशु देता है, तद्धि कृत्वर्थम पुरुषार्थम वायति संशय उपादान अनुदेव उपादान अर्थापत्ति प्रमाण से वाक्यादेव कृत्वर्थ प्रणयन शेषतया कृत्वर्थमिति प्राप्य, पूरा भी कहेगा वाक्य प्रणय से कृत्वर्थ प्रणयन होने से कृत्वर्थ ही होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी की तरह प्राप्य कृत्व अपेक्षित अप्रणयन निवृत्तेर गोदहन कार्यताया वाक्यत्वे भी, वाक्य प्रमाण थे कृत्व अपेक्षित जल प्रणयन गोदहन का कार्य है किंतु नियोग से विनियोग अपेक्षित्वात्, नियोग कहता था किसका नियोग किया गया विधान फल विनियोग किसके द्वारा किसके लिए विनियोग करना, विनियोग विधि अंग संबंध विधि पशु काम पद अनुयन से न पशु काम पद का अनुसय करके पुरुषार्थों तो अभी चतुर्थ अध्याय में कृत्वर्थ और पुरुषार्थ भी है, जैसे गोधन कृत्वर्थ पुरुषार्थ दोनों हुआ पशु फल हुआ और कृत्व संपन्न हुआ, एवं विद्या प्रकरण सर्व उपासना तादर्थ्य न श्रेष्ठ प्रपंच उपजीवित्वाद उपजीव्य द्वारा विद्याम साधयेत फलांतरमपि यथोपदेशम साधयेत न तत् स्वतंत्र फलम उपजीव विरुद्धाद, स्वतंत्र फल नहीं मित्र इसको छोड़ करके अलग फल नहीं, जो उपासना आया विद्या प्रकरण जो उपासना आया स्वतंत्र फल में इसको छोड़ करके अलग फल ऐसा नहीं, जिसके प्रकरण में आया उसको साधन करते हुए फल देगा, गोद्वान पशु फल हो गया वो स्वतंत्र फल नहीं, वो कृत्वर्थ संपादन करता हुआ पुरुषार्थ फल हुआ, कृत्वर्थ संपादन करता हुआ नहीं कि केवल पुरुष गोधन पशु काम से केवल फल नहीं, इस बार ब्रह्म विद्या प्रकरण में जो उपासना आया ब्रह्म विद्या का उत्पादक होता हुआ और अन्य फल देगा, यथोपदेशम जहाँ जहाँ कहा गया जिस उपासना में इस उपासना से जो फल सामान्य कुछ फल है लौकिक कुछ फल है, मुख्य फल हो गया ब्रह्म विद्या और कहाँ कहाँ कोई फल दिया जैसे पशु काम फल दे दिया और कहीं ब्रह्म वर्चस्वी तेजस्वी भगवती इत्यादि फल दिया वो भी हो रहा मुख्य वो नहीं गौण फल है, विद्या प्रकरण सम सर्व उपासना तादर थे न शिष्ट प्रपंच उपजीवित प्रपंच आश्रय करके हुआ उपजीव्य द्वारा विद्याम साधे थे प्रपंच उपदेश जो किया सृष्टि आदि उपजीव्य के द्वारा विद्या ब्रह्म विद्या प्रकरण विद्याम साधयत, जैसे वहाँ कर्तृत्वम साधयत पुरुषार्थम अपनी फलांतर अभी यथोपदेशम साधे, जहाँ जैसे उपदेश किया न तो स्वतंत्र फलम, स्वतंत्र कोई अलग फल नहीं उपजीव विरोधा, क्योंकि जिसके ऊपर आश्रित करके उपदेश किया गया ब्रह्म विद्या प्रकरण है उसका विरुद्ध होगा। तस्माद उपाधि शुद्धि द्वारा दी हेतु प्रकरण सामर्थ्यात्, उपासना ब्रह्म ज्ञान के हेतु शुद्धि के द्वारा, और बाकी कहीं कुछ फल है कहीं नहीं है, यदि है तो गौण फल है। प्राणावे सत्यम इत्यादि ब्राह्मण वद, प्राणावे सत्यम तेषा मित्र सत्यम ये नाम उपासन दिया, सत्य से सत्य से सत्यमिति या ब्रह्मोपनिषद उच्यते, प्राणावे सत्यमित्यस्य व्याख्योपनिषद कृता, सत्य से सत्यमिति या ब्रह्म उपनिषद उच्यते, ब्राह्मण उपनिषद ब्रह्म उपनिषद सत्य से सत्यम, आगे प्राणावय सत्यम तेषा मिश्र सत्यम का, प्राणावय सत्यमिति अस्य व्याख्या उपनिषद कृता, अस्य उपनिषद व्याख्या कृता, तस्य उपनिषद ब्रह्म उपनिषद सत्य से सत्यम ये ब्रह्म उपनिषद हुआ, और अस्य उपनिषद व्याख्या प्राणावय सत्यम इत्यादि कृता, इसकी व्याख्या हुई प्राणावय सत्यम तेषा मिश्र सत्यम, सत्य से सत्यम उपनिषद हो गया, उसकी व्याख्या क्या है प्राणावय सत्य तेषा मिश्र सत्यम। नहीं प्राणदेह, हाँ नहीं उपनिषद, उपनिषद व्याख्या सत्य से सत्यम इति या ब्रह्म उपनिषद उच्यते, अस्य उपनिषद व्याख्या रहस्य नाम ब्रह्म उपनिषद, ब्रह्म उपनिषद कौन है सत्य से सत्यम, इसी उपनिषद की व्याख्या है, क्या व्याख्या है प्राणावि सत्यम तेषाम से सत्यम, ये होगी ये सत्य से सत्यम जो उपनिषद उसकी व्याख्या है। उपनिषद कौन है बोलो, हाँ वो कौन सा उपनिषद है ब्रह्म उपनिषद, ब्रह्म या ब्रह्म उपनिषद सत्य से सत्यमिति, अस्य उपनिषद व्याख्या कृता कुतर सत्यमिति प्राणावि सत्यम इति, इति कौन से प्राणावि सत्यम तैसा में से सत्यम लेना, तस्य संक्षेपत अर्थमा इसके अर्थ कहते हैं नाम इति, नाम रूपात्मकः प्राणः पर सत्याभिसंगते सत्यमिति अभिधीयन्ते तेषां सत्यं परं पदम्। नाम रूपात्मक प्राण सत्यमिति अभिधीयन्ते कस्मात् परसत्याभिसंगते, परसत्य के साथ परमात्मिक सत्य के साथ संबंध होने से नाम रूपात्मक प्राण को सत्यमिति अभिधीयन्ते, प्राण अभि कहे जाते हैं, प्राण बागादि सो जितने हैं प्राण नाम रूपात्मक परब्रह्म सत्य के साथ संबंध होने से उनको सत्य कहा गया। तेषां प्राणानां सत्यम परम पदम, तेषां भी सत्यम प्राणावि सत्यम तेषां एषां सत्यम परम सत्यमिति पदम होता है, सत्यमिति अभिधीयन्ते परम सत्यम। 24 तेषां तत्सत्य सद्वाच्यते तुमा, तेषां मतलब प्राणानां, प्राणानां सत्य सद्वाच्य तो कस्मात् पर सत्य अभिसंगते, तेन सत्येन अधिष्ठानेन स्वरूपतया संबंधात् इति अर्थः आगे दिया, हाँ तेन तेन कहाँ है अपर सत्य अभिषेक, अपर सत्यन तेन कहते परसत्यन तेन सत्यन अधिष्ठान संबंध अधिष्ठान स्वरूपते पर सत्य है अधिष्ठान, अधिष्ठान में संबंध होने से अध्यते इसे उसको भी सत्य कहा। गतेन उत्तर ब्राह्मणों संगति वदन मध्य कार्यांतर सृजयति, उत्तर ब्राह्मण संबंधी कहते मध्य में कार्यांतर देते। उक्त उक्तोपनिषदर्थस्य सम्यक आविष्कृतोत्तरम् यो हवैशिष्यमित्यादि भविता ब्राह्मणद्वयम्। उक्त उपनिषदर्थस्य सम्यक आविष्कृत उत्तर ब्राह्मणद्वयम् भविता यो वैशिष्यम् इत्यादि उत्तर ब्राह्मण भविता, उत्तर ब्राह्मण दो होगा, उक्त उपनिषदस्य सम्यक आविष्कृत भविता अर्थ को प्रकट करने वाला होगा आगे दो ब्राह्मण। दो अभी प्रथम ब्राह्मण चला द्वितीय तृतीय शिशु ब्राह्मण और एक आविष्करण मात्रस्य सिद्धतया तत्र विशेष विवक्षा सम्यक। आविष्करण मात्र आविष्करण प्रकट तो होगा, उसमें कुछ विशेष कहने के सम्यक आविष्करण अच्छी तरह से प्रकट करेंगे। संगतिम अंगीकृत विशेषादृष्टिया संशयान विचारम प्रथवति, संगति तो संबंध दिखाया अर्थों का आविष्करण करने के लिए, विशेष अदृष्टिया संशय करते विचार के आरंभ करते। कामम कामम उपनिषद व्याख्या भवतु ब्राह्मण द्वयम् संसारी ब्राह्मणो कस्य नामे तदिति भण्यताम्। काम ब्राह्मणद्वयम् उपनिषद व्याख्या भवतु, ब्राह्मणद्वयम् ही उपनिषद व्याख्या हो कोई बात नहीं, किंतु उपनिषद कस्य नाम, तस्य नाम ब्रह्म उपनिषद का रहस्य नाम, उपनिषद शब्द का अर्थ रहस्य नाम, तो कस्य नाम संसारी ब्राह्मण कस्य तद नाम इति भण्यताम्, ये नाम किसका सत्य से सत्य नाम संसारी या ब्रह्म का। तद व्याख्यान से तस्य भाषमानत्वम हेतु कहते ही शब्द, हाँ ये इसके व्याख्या है आगे ब्राह्मण दो है वो भान होता है इसलिए भवतु ही शब्द दिया। संदिग्धम सफलम से विचार में तेने आए न संदेह मुक्तवा, संदेह हुआ किसका नाम है, और संदिग्धम सफलम उसका फल विचार प्रयोजकम फलम आद्य पक्षम अनुद्य तस्मिन आह, विचार का प्रयोजक संदेह का अरे फल भी चाहिए, क्योंकि संदेह फल होने पर विचार करेंगे तो विचार का प्रयोजक क्या होगा, फल संदिग्धम सफलम विचार्यम ये न्याय, संदेह कह दिया तो फल कह दे, फलम आद्य पक्षम अनुद्य तस्मिन आह, पहला कह कर तस्मिन आह पानी, पानी पेश प्रबुद्धस्य नाम संसारिनो यदि तदा सैव विज्ञेयस् तज्ज्ञानादेव मुक्तता। संसारी ब्राह्मणों दोनों में से आद्य है संसारी, उसी पक्ष में कहते हैं पानी पेश प्रबुद्धस्य संसारिण यदि नाम भवेत तदा सैव विज्ञ वही जीव ही विज्ञ संसारी विज्ञ होगा तज ज्ञानादि मुक्तता, ये आपत्ति आई जीव ज्ञान से मुक्ति, यज्ञानादि मुक्ति तस्य विज्ञता न जीवस्य, जिसके ज्ञान से मुक्ति हो गए हो इतिहासंख्या तज ज्ञानादि, यदि संसारी का नाम है तज ज्ञानाद जीव ज्ञानाद मुक्तता, ब्रह्म ज्ञानादेव सा न संसारी ज्ञानादि इत्यासंख्य, तो ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति संसारी ज्ञान से नहीं, इति आशंका ब्रह्मेति। ब्रह्म शब्दाभिधेयश्च संसारी एव तदा भवेत्। तद्विद्या ब्रह्म विद्येति प्रतिपद्यामहे तदा। तदा संसारी एव ब्रह्म शब्द अभिधेयस्य भवेत्। तदा का अर्थ कदा, यदि जो उपनिषद नाम है वो तो संसारी का नाम लेंगे तो तस्य नाम रहस्य उपनिषद का वो नाम संसारी या ब्रह्म किसका, यदि संसारी का लेंगे तो उसके ज्ञान से मुक्ति और ब्रह्म शब्द का अर्थ वही संसारी होगा। तद विद्या ब्रह्म विद्या, संसारी ही ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया, जो जीव की जो विद्या वही ब्रह्म विद्या इति तदा प्रतिपद्या में यद विद्या ब्रह्म विद्या तदेव ब्रह्म न संसारी। पूर्व सिद्धांति की तरफ से पूर्व पूर्व पक्षी के विरुद्ध है, पूर्व पक्षी की शंका यदि पहला पक्ष लेंगे तो ब्रह्म विद्या तो जिसकी विद्या ब्रह्म विद्या वही ब्रह्म होगा, संसार नहीं होगा। कहते जी वही विद्या ब्रह्म विद्या है, तद विद्या ही ब्रह्म विद्या, संसार की विद्या ही ब्रह्म विद्या तो संसारी ब्रह्म होगा। पक्षांतर मन ये तो पूर्व पक्ष हुआ, उत्तर पक्ष क्या हुआ है, ब्रह्म संसारी ब्राह्मण कस्य नाम। अब ब्रह्म यदि लेंगे अथ अथा संसारिनो नाम न्यायत्वध्यवसीयते। संसारिणी यदुक्तं तत् तदा तत्र भविष्यति। अथ असंसारिण नाम निश्चय होगा अन्यायत यदूतम संसारिणी तत् तदा तत्र भविष्यति, ब्रह्म में होगा, ब्रह्म के विद्या ब्रह्म विद्या से मुक्ति ये अर्थ हो जाएगा। यथोत नामार्थस्य तस्मिन्नेव मुख्यतार्थं बाधा योग्यत्वादि ब्रह्म में बाधा अयोग्यत्व आदि न्याय यथोत न्याय अनुसार दिया ना श्लोक में, न्याय तो अध्यय न्याय क्या है, बाधा योग्य तो बाधा नहीं होगा, यही न्याय है ब्रह्म में। यदुतम इति यदुतम संसारिणी यदुतम तस्यैव, संसारिणी क्या कहा था, संसारी विज्ञ उसका ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, उस ज्ञान से मुक्तता ये सब ब्रह्म में घट जाएगा। अस्तु ब्रह्म उपनिषद पक्ष शास्त्र प्रामाण्य आदि इतिहासंक जो ब्रह्म उपनिषद ना शास्त्र प्रमाण इतिहासंक जीव ब्रह्मण भेदो अभेदो वाइति विकल्प आद्य दोषमाह। जीव ब्रह्मण भेद तो नहीं अभेदे तो फिर जीव संसारी विद्या भी कह सकते हैं, भेद मानेंगे तो दोष भिन्न ही थी। भिन्नात्मनोस्तयोर्दोषो ब्रह्मत्व प्रतिपादिका कुप्येरन श्रुतय सर्वा नान्यद अन्यद भवेद यतः। तयोर भिन्नात्मनो हो दोष, ये दोष है, क्या दोष है, सर्वः श्रुतयः ब्रह्मत्व प्रतिपादिका श्रुतयः कुपेरन, सर्वः ब्रह्मत्व प्रतिपादिका श्रुतयः कुपेरन, जीवन में ब्रह्मत्व प्रतिपादिका श्रुति विरुद्ध हो गया। क्यों, यह तो अन्यद अन्यत न भवेत, अन्यद जीव है तो ब्रह्म कैसे होगा, जीव ब्रह्म एक नहीं होगा, अन्यद अन्यत न भवेत। तमे वह दोष क्या है, ब्रह्म तो प्रतिपादिका श्रुत को प्रेरण सर्वश्रुति को भी हेतु मह क्यों नहीं होगा, नान्यद अन्यत न भवेत, अन्य से स्थित से नष्ट से वह अन्य तो होगा, अन्य रूप से स्थित है तो अन्य बिना नहीं होगा, और नष्ट होने के बाद राह नहीं तो अन्य भी नहीं होगा। जीव परयोर भेदे तदय के श्रुति विरुद्ध होगा। कल्पांतर तो दुखिन अभावाद, यदि संसारी विद्या ब्रह्म विद्या कहेंगे तो सं दुखी कोई नहीं रहा, वही ब्रह्म हो गया। ब्रह्मवद उपदेशानर्थ क्यों, ब्रह्म को जैसे उपदेश नहीं संसारी को उपदेश नहीं होगा, नहीं ब्राह्मण असो अर्थवान उपदेश। यदि अमुक्तत्वात् अमुक्त है ब्रह्म, अन्य से अभावात् फिर उपदेश व्यर्थ हो जाएगा ब्राह्मण। इति ब्रह्मणोतिरेके च तद्वच्चा सति दुःखिनी, ब्रह्म विद्योपदेशस्य कैमर्थक्यं प्रसज्यते। ब्रह्मण अव्यतिरेके च असति दुखिनी, तद्वत दुखिनी असति, ये ब्रह्म दुखी नहीं है, उसे जीव भी दुखी नहीं हुआ। ब्रह्म विद्या उपदेश से किमर्थकं प्रसज्यते, किमर्था ब्रह्म विद्या, ये आपत्ति आएगी। ब्रह्म उपनिषद पक्ष से आप ही बिना विचारम एवगात उक्त विशेषानुपलम्भ संसार हेतु सच विचारम प्रयोजयति इति परितमः। ब्रह्मोपनिषद पक्ष से अभी ब्रह्मोपनिषद हो भी बिना विचारम अयोगात, विचार के बिना ब्रह्म एक नहीं ज्ञान होता है। विशेष अनुपलम्भ संशय हेतु, विशेष अनुपलम्भ विशेष अनुपलम्भ नहीं होता है, विशेष अनुपलम्भ से विचार के बिना संशय होता है। सच विचारम पर संशय होने से संशय विचारम प्रयोजयति, विचार का प्रयोजक इति फलित हुआ। इति संदेह, इति संदेह हेतुश्च विचारस्य प्रयोजक, तस्माद् विचारः कर्तव्य उक्त संदेह हानिकृत। इति संदेह हेतुश्च विचार से प्रयोजक, तो विचार का प्रयोजक हो गया। इस प्रकार संदेह हेतु में क्या समझ है, संदेह का हेतु नहीं, संदेह रूप हेतु विचार से प्रयोजक संदेह रूप हेतु या संदेह का हेतु ब्रह्मोपनिषद पक्षीय बिना विचार का हेतु उक्त विशेषानुपलम्भ संशय हेतु, संशय हेतु हाँ हो तो विचारण पर संशय हेतु सच विचार प्रयोजित है। हाँ वो संशय को नहीं लेकर के संशय के हेतु विशेषानुपलम्भ को ले लिया, तो संशय के द्वारा विशेषानुपलम्भ विचार का प्रयोजक, तो संदेह से हेतु सृष्टि करने से संदेह से हेतु विचार अनुपलम्भ, संशय होता है प्रयोजक तो संदेह का संशय होने के कारण विशेषानुपलम्भ, क्योंकि संदेह रूप हेतु कर्मदार करना कोई जरूरत नहीं, संदेह से हेतु विचार का प्रयोजक। तस्माद् विचार कर्तव्य उक्त संदेह संदेह निवृत्ति के लिए। 32 विचार प्रयोजक मुक्त्वा तत्कार्यताम उपसंहृति, विचार से कार्यता तस्मै विचार कर्तव्य। संशयादिना विचार कार्यताम अवतार्य पूर्वपक्षेति, संशय संशय का हेतु बता दिया विचार कर्तव्य। ना संसारी परो न्योस्ति पाणिपेश प्रबोधितात् प्राज्ञावस्थात्मकाद्यस्मा दुत्पत्ति श्रूयते श्रुतौ असंसारी परो अन्यो नास्ति प्राणी पेश प्रबोधिता प्राज्ञावस्था का यस्मात् उत्पत्ति श्रुतो श्रूयते प्राणी पेश प्रबोधिता प्राज्ञावस्थात्मका यस्मात् उत्पत्ति उत्थान श्रूयते तस्मात् असंसारी परो अन्य न जो प्राणी पेश प्रबोधित हुआ वही प्राज्ञावस्था है वही असंसारी है अन्य कोई नहीं है। अतः तस्य उपनिषद इति संकेव न इति शेष तस्य मतलब असंसारी से भिन्न जीव से भिन्न कोई असंसारी है ब्रह्म उसका उपनिषद इति से शंका नहीं कर सकते जीव ही है जीव से भिन्न कोई असंसारी है नहीं। अतः तस्य उपनिषद शंका बनाती ये पूरे पीछे है जीव से भिन्न कोई ब्रह्म उसका उपनिषद शंका नहीं क्योंकि जीव ही तो असंसारी है पानी प्रेस प्रबुद्धिता है तो अन्य असंसारी न जो जगह पानी प्रेस वही जीव असंसारी नान्यत ब्रह्म इत्यतम पानी प्रेस प्रबुद्धिता तो अन्य अन्य नहीं उत्पत्ति आगंतुक ज्ञानवत स्वापावस्था प्राणादि उत्पत्तिरेव अस्मादिति श्रूयते जो पानी प्रेस से प्रबुद्धित आगंतुक ज्ञान वाला जीव स्वापावस्था में है अस्माद् आत्मना सर्वे प्राणादि विचरन्ति प्राणादि उत्पत्ति श्रुति में कही गई तो ये जीव है आगंतुक ज्ञान वाला उसी से उत्पत्ति कही गई जगत कारण चेष्टम ब्रह्म जगत कारण चेष्टा ब्रह्म वही है अतो न जीवाद अन्यत ब्रह्म नहीं है तस्य आगंतुक ज्ञान होता जीव आगंतुक ज्ञान तो वही ब्रह्म है अवस्थावत्वाच अवस्था वाला होने से जीव ही हो गया ब्रह्म जिससे प्राणादि उत्पत्ति कही गई इसलिए तस्य उपनिषद कहकर ब्रह्म की उपनिषद इससे शंका नहीं पूर्व प्रकृता ब्रह्मण तदुत्पत्ति श्रुत्या उच्यते न जीवाद इति आशंक्य सिद्धांत की तरफ से ब्रह्म से उत्पत्ति न की जीव से इति आशंक्य ब्रह्म ब्रह्म ते हम ब्रवाणी इति प्रतिज्ञायत तो नृप सुप्तम पुरुषमभ्येत्य प्राणिनाबोधयन् स्वयं पूरा विषय ये ब्रह्मते ब्रवाणी इति प्रतिज्ञाय नृप ततः सुप्तम पुरुषम अभेत्य पाणिना स्वयं आबोधयन् आबोधयन् सत्यंत अबोधयन् अवग्रह नहीं बीच में नहीं होने से टी पानी ना बोधयन तो टी होगा अवग्रह रहेगा तो अबोधयन ही होगा अच्छा देर टीका में नहीं जीव से ब्रह्म शब्द ने प्रकृतत्व में शेष बोधयन नृप स्वयं पानी ना बोधयन तो अवग्रह नहीं उसमें नहीं ना अवग्रह बोधयन रहेगा तो आ बोधयन न है ना न है तो अबोधयत नहीं बने हैं बहुवचन होता है पानी ना बोधयत ज्ञान कराता है सुत्तम पुरुष अभेद पानी बोध आगे अबोधयत अवस्थान्तर नीत्वा सुप्त सुसुताख्यम अब्रवीत आगे के ये सत्यंत है बोधयन हाथ से जगाते हुए स्वयं आगे संबंध 34 हो गया ततो जीव से ब्रह्म शब्देन प्रकृतत्वमिति वो अवग्रह रहेगा तो हो सकता है आबोधयन, क्योंकि पानी ने आपस्य आपस्य पूरा जगत संहराया। तो 35 में आ गए, तस्य प्रकृतत्वं साधयन कारणत्वं प्रतिजानीते, वो प्रकृति ब्रह्मते ब्रह्माणि तम तम अवस्थान्तरं नीत्वा स्वप्न दर्शन वर्तमाना सुषुप्ताख्यं तत तस्मात् प्राणादि उत्पत्तिर्म ब्रवीति। हाँ, ब्रह्मते ब्रह्माणि प्रतिज्ञा करके सुप्त पुरुष को जा करके उसको जगाते हुए तम अवस्थान्तर नीत्वा स्वप्न दर्शन वर्तमान, अन्य अवस्था को लेकर के स्वप्न दर्शन के मार्ग से सुषुताख्यम ततः तस्मात्, सुषुताख्य हे पुरुष तस्मात् प्राणादि उत्पत्तिम नृप अब्रवीति, प्राणादि की उत्पत्ति उसी से कहा सुषुताख्य पुरुष से प्राज्ञ से, यदि ब्रह्मते ब्रह्माणि कह करके उससे उत्पत्ति करने से तो ही संसारी जीव ही ब्रह्म है, पूर्वपक्षी कहता है। प्रबोधावस्थ जीव तत्सदार्थ तम अवस्थान्तरण नित्या जीव को स्वप्न दर्शन वर्तमान इति स यत्र तत्र स्वप्ने आचरति इत्यादि ना, स्वप्न कथन के द्वारा उक्त है तो परामर्श ततः जीव कथन करने से उसी जीव से प्राणादि उत्पत्ति करता है। कदाचित का ज्ञानवत्वादिना जीव से प्रकृतित्व भी प्राणादि कारणम अन्यदेव क्यों न सियाद, पूर्व पक्षी विरुद्ध है, कदाचित का ज्ञानवत्व न जीव तो है पाणी ना पे से कहा, किंतु प्राणादि का कारण अन्य हो सकता है, वो जीव से नहीं, संसारी संसारी प्रक्रमा चे नान्य संभाव्यते ततः अनुद्य च प्रियात्मानं सद्रष्टव्य इति रियते। प्रक्रमा च यह अन्य न संसारी संभाव्यते, उपक्रम से अन्य कोई संसारी ततः संसारी अन्य कोई नहीं, जीव जिसका उपक्रम हुआ ब्रह्मदेव ब्रह्माणी कहा अन्य कोई संसारी नहीं, संसारी से भिन्न नहीं, ततः ततः संसारी से अन्य न संभाव्यते, संसारी से अन्य कोई नहीं है। अनुद्यच प्रियात्मन और प्रिय तत्प्रिय आत्मार्थम प्रियम भवति इत्यादि कह करके प्रिय रूप आत्मा का अनुवाद करके सब द्रष्टव्य, प्रिय आत्मा संसार जीवात्मा वही द्रष्टव्य थे। तो है इत्या आरभ्य दोनों संसार के पास गए, यह इस प्रकरण में उत्तर क्रम अनुसार न संसारिणो वेद्य तो मुक्त्वा संसारी वेद्य शेषाद भी तथा अनुद्य च प्रिय आत्मा को द्रष्टव्य कहा गया, ये भी लेना प्रियात्मान प्रिय ही पुत्रवितादिवीर भोग उपाय उपलक्षित भोक्ता को लेकर अनुवाद करके आत्मा द्रष्टव्य कहा। इतश्च तस्यैव विद्यता जीवस्य वेदांतेषु, वेदांतेषु च सर्वेषु प्रत्येक आत्मैव चोद्यते वेद्यत्वेन न तद्भिन्नं पश्येदित्यभिधीयते। सर्वेषु च वेदान्तेषु प्रत्यय आत्मैव वेद्यत्व न चोद्यते न तद्भिन्न पश्यति च विद्यते, अन्य कोई नहीं। स्वापावस्था जीवाद जगज्जन्मादि श्रुते तस्यैव वेद्यते श्रुतेर न तद हेतुर ईशो वेदांत वेद्यो अस्तीति उक्ते शेश्वरवादी संकते। स्वापावस्था वाले जीव वही जगत जन्मादि का वो जीव से जगह जन्मादि श्रुति में कहा जाने से तर से जीव से वेद्यत्व न तद हेतु न तद हेतु प्राणादि के हेतु इष्टो वेदांत वेद्य अन्य है ही नहीं शेष कहने पर शेषर्वादी कहता अवस्थात्मन अवस्थान्तर संबंधा असंसारी भविष्यति संसार्यपि सतोऽयं चेन् नेदृग्दृष्टेर संभवात् अवस्थान्तर संबंधात् अवस्थान्तर संबंधात् अवस्थान्तर संबंधात् असंसारी अवस्था द्वय अच्छा ये सापाख्यम अवस्थान्तरम गता हाँ पहले जाय स्वप्न से अवस्थान्तरम समझे अब ये संख्या करते वही जीव जो संसारी अपि अवस्थान्तर संबंधात असंसारी भविष्यति ये पूर्व पीछे का है पूर्व पीछे ना शेषर्वादी संगते शेषर्वादी संगते शेषर्वादी कौन से मुख्य सिद्धांत नहीं है वही जो अवस्था द्वय वाला जागर स्वप्न अवस्था वाला अवस्थान्तर संबंधी असंसारी जो सुश्रुति अवस्था संबंधी हो जाए वो असंसारी हो जाएगा जीव संसारी अपि अवस्था द्वय संबंधात असंसारी भविष्यति अवस्थान्तर अवस्थान्तर संबंधात सुश्रुति अवस्था संबंध से असंसारी भविष्यति स्वतोयम् न इदृदृष्टि असंभवात् चेत् इति चेत् न इदृदृष्टि असंभवात् ऐसा दर्शन ज्ञान जो संसारी है उस सुश्रुति में असंसारी होती उसका ज्ञान ऐसे असंभव है संसारी असंसारी हो जाए अवस्थाद्वय संबंधी स्वतः संसारी एव अयम जीव संसारी अपि अवस्थाद्वय संबंधी संसारी होने पर भी सापाक्यम अवस्थान्तर गत पर भवति सुश्रुति अवस्था को अवस्थान्तर संबंधात असंसारी ईश्वर हो जाएगा परस्मादेव जगत जन्म श्रुत्यावचते थी परमात्मा से जगत जन्म है इति चेत न अवस्था भेदात वस्तु भेद जागृत स्वप्न छोड़ के दूसरा अवस्था में चरण से वस्तु भेद नहीं तथा अननुभवात अपराधान्ता चेति परिहरति सिद्धांति परिहार करता है शेषर्वादी की शंका का परिहार न यदि दृष्टि असंभव दृष्टि एक अवस्था से दूसरा अवस्था जाने से असंसारी हो जाएगा ये तो असंभव हाँ न ये सिद्धांत है अंत में हाँ ओम।